ugye május 1-je van, és itt érdemes beszélni arról, hogy mi a baloldalnak a jelene, ezt nagyon gyorsan ki tudjuk beszélni, már túl is vagyunk rajta, és hogy mi a jövője. Erről azt hiszem, hogy akár több szót is ejthetünk. Jelenleg nincs baloldal, de én ebben nem a problémát, hanem a lehetőséget látom. Az, ami itt baloldal címén 36 évig zajlott, annak semmilyen létjoga nincsen Magyarországon, de semmi. Az a posztkommunista örökséget, az ahhoz tartozó spontán privatizációt, és az ahhoz tartozó neoliberalizmust, vagyis a baloldaliság megtagadását jelentette 36 éven keresztül. Ez iránt semmi okunk nincs a nosztalgiára, sőt, nagyszerű fejlemény, hogy mindenki és bárki, aki valaha egy levegőt szívott Gyurcsánnyal, eltakarodott, és eltűnt a magyar politikából, kivéve Karácsony Gergelyt. Ezt még várjuk, de reméljük, hogy ez is beérik majd. Na most, ez a tény, hogy a posztkommunista baloldal az eltűnt, az lefolyt a lefolyón, és most már a posztkommunisták valójában a Fideszt jelentik, és hozzájuk képest mindenki más az hát antikommunistának minősíthető. A számottevő vagy parlamenti pártok közül, mert igen, azért a Türmer még mindig valahogy igen, de most beszéljünk azokról a pártokról, amelyek megszerezték az 1%-ot. Ja. Ide még a DK-t ide számíthatjuk, de azt hiszem, hogy ez most éppen megszűnik. Igen. Május 1-én jár a taps ennek. Na most az a tény, hogy most nincsen baloldal egyáltalán, hogy megszűnt a posztkommunista baloldal, egy lehetőség arra, hogy a baloldal intakt módon az MSZMP-től érintetlenül újra definiálja magát és újra szülessen. És én nekem meggyőződésem, hogy ennek az alapja az a fajta szociáldemokrata identitás, amit a magyar politika történetben Két Lianna reprezentál. Ez azt jelenti, hogy egy antibolsevik szociáldemokrata újjászületésére van szükség a baloldaliságnak Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy vissza kell találnia a baloldalnak a munkavállalói jogok képviseletéhez, a szakszervezetek szervezéséhez, a tőke munkatengelyen elfoglalt pozícióhoz, és pedig a munka oldalán, a munkavállaló oldalán. Hogyha nekem egy prognózist kell a következő évtizedekre megfogalmaznom, és persze nem kell, de megfogalmazom, akkor én szerintem itt két baloldal lesz. Lesz egy woke baloldal, amelyik... Ami nem baloldal? Igen, valójában liberális, de baloldalnak fogja maszkírozni magát, mert a baloldaliságból ezt a forradalmi indulatot ezt átörökli, de valójában liberális, amelyik szügyig gázol majd az identitáspolitikában, és a legkülönbözőbb identitáscsoportokra fog ráhajtani. Nagyon közel fog állni hozzá a muzulmán testvériség, ahogyan ez tőlünk nyugatra van. És és a fontos kihívás, hogy ettől függetlenül, sőt, egy átjárhatatlan vörös vonallal elválasztva létesüljön egy régi típusú baloldal. A régi iskola, a Két Liannai nyomvonalon. Ez azt jelenti, hogy Két Lianna a magyar munkásmozgalom történetében az utolsó olyan intakt pont, amelyiknek a bolsevikokkal nincsen semmi kapcsolata. A nagy feladat az lesz a következő években, évtizedekben, hogy onnan, Két Liannától kell újraindítani a baloldaliságnak a történetét, a hagyatékát, onnan felvenni, Két Liannától megörökölni és eredeztetni azt a baloldaliságot, amelyik képes arra, hogy a munkás érdekvédelemnek a frontján, hogy a szakszervezetiség újraszervezésének vagy megszervezésének a frontján, hogy a multinacionális érdekekkel szembeni kemény munkás érdekvédelem frontján helytálljon, és a baloldaliságot újra definiálja Magyarországon. Nyilván Peti a történész, és majd segít, én nem vagyok ebben jártas olyan nagyon, de hogy amikor azt mondod, hogy a régi vagy eredeti típusú baloldaliságot, akkor értsétek azt, hogy ez a fajta baloldaliság az 1800-as évek végén megalakított szociáldemokrata párt, ami 20 évvel, 30 évvel előbb létrejött, mint itt a októberi forradalom és tanácsköztársaság és fehér terror és mindenestül. Tehát, hogy tényleg before it was cool. Vagy hát inkább before it was fos. Igen, ugye többek között ezért és a hatalmas múlt miatt azért azt láthatjuk, hogy ugye 1890-ben alakul meg a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, miután 1889-ben a II. Internacionálé után erre lehetőséget kapnak, de már az 1860-as években létrejön a nem választók pártja, vagyis akiknek nincsen ugye választójoguk, és ugye az alullévőket képviselő nem választók pártja, és aztán különböző formációk révén végül... Kinek a szavazatára számítottak? Arra számítottak, és ez végül a II. Internacionálnak lesz a programja, hogy tömegtüntetésekkel és sztrájkokkal kell kikényszeríteni a szavazójogot, a választójogot, és aztán, és ez már a bernsteini revizionista irány, ami nem forradalmi, az azt célozta, hogy miután tömegsztrájkokkal és tömegtüntetésekkel megszerezik a szavazójogot, a munkáspárt, tehát a szociáldemokrata párt képviselőket tud jutatni a parlamentbe, és lényegében demokratikus úton lehet forradalmi változást elérni. Tehát van egy minimális cél, az az általános választójog megszerzése, hogy a melósok szavazhassanak, a maximális cél az pedig egy forradalmi állapot elérése. De a kettő között nem forradalmi hatalomátvételt kell végrehajtani, hanem lényegében törvények sorozatán, tehát egy ilyen törvényes forradalmat kell végrehajtani. Ez a szociáldemokrata program. És ugye ebből és ez ment, azt mondjam, hogy ez ment ugye 1959-ben a Bad Godesbergi programban, mert tudom, amikor az osztályharcot konkrétan már ki is veszik. És azóta a szociáldemokrata pártok, már polgári pártok program szerint is. És Magyarországon az MSZDP is ezt képviselte. Igen? Nagyon szépen fésült hajú derékszögben ülő Stréber lány avatárjából kérdezem, hogy akkor viszont a fasz szavazhatott. Tehát a nők még biztosan nem, ezek szinte munkások sem. Kikre terjesztettük ki a pesti ficsúr, nem tudom, grófi leszármazottakon kívül a választási jogát? Alapvetően vagyoni, meg értelmiségi cenzus volt. És az leginkább azt jelentette, hogy akinek meghatározott mennyiségi jövedelme volt, amit pedig külön-külön szabályoztak. És így a magyar társadalomnak 5-6%-a, 6-ról 5-6 így változott, szavazhatott Magyarországon, ami a 20. századére nagyon korszerűtlenné vált már. Én ezt a cenzus dolgot azért átgondolnám, így a 21. századra készülve, vagy a 21. század, most már gázolva a 21. században, és látva, hogy a legyen tánc, az milyen mértékű politikai... hatással van. Ne degradáld így a rendszerboltó koncertjedet, Robi, hogy tök jó volt az. Meglepően volt sokat tánc, számított. Volt tánc, valóban. Nézd. Szóval az van, hogy én nem bánnám, hogyha egy röplapnyi oldal, tehát hogy egy röplap két oldala a minimális tudnivalókról, hogy miről szól ez a választás. Miről döntünk? Hogy egyáltalán miről szavazunk? Mit jelent ez, amit most mi itt végzünk? Hogyha egy ilyet el kéne azért sajátítani, ilyen minimális állampolgári ismeretet, és ha azt az illető tudja abszolválni, és nem az lenne ott a kérdés, hogy legyen-e tánc, mondjuk. De hogyha egyáltalán csak tudja abszolválni azt, annyit, és most nem végzettségről van szó, hogy itt most legyen egy felsőoktatási cenzus, hogy kinek van egyetemi diplomája. Hanem mondom, egy röplap két oldala, ami nagyjából arról szól, hogy miről szavazunk. Ha ezt valaki nem tudja, akkor ott lehet, hogy azt lehet mondani, hogy hát köszönjük szépen, hát akkor itt van ez a két oldalas röplap, tessék szíves lenni hazavinni, van 4 éve tisztelt választópolgárnak, hogy felkészüljön belőle, és aztán várjuk vissza 4 év múlva. Lehetséges, hogy érdemes lenne ezt átgondolni. Igen, én ezzel sajnos egyetértek, mert ez borzasztó, hogy az ember nem tudja, hogy mire megy ki, meg bármit elhisz, és utána szavaz ezzel kapcsolatban, attól függetlenül, hogy egyébként meg közben választó joga van, tehát ez nehéz ebben lavírozni, csak nem tud vele jól élni. De ha lenne egy ilyen miniteszt a Robi által említett szórólap alapján, akkor én első kérdésnek azt tenném fel, hogy hány oldalas volt a szórólap. És akkor aki elfelejtette megfordítani, az én. Érted? Minek traktáljuk szegényt a többi kérdéssel, hogy a szövegértelmezésben? Biztos, hogy az emberek, tudod, 12%-a az elfelejtené megfordítani. Hát én is írtam olyan dolgozatot negyedik általános iskolában, hogy volt még 4 kérdés. A nem is szavazhattál. Oldalán, és itt ott így beadtam, hogy hát úgy nem, ők szavaztak meg nekem egy 3-as alá. Tehát hogy a felét nem csináltam meg, baszki, mire számít? Mit gondoltam, mit fogok kapni érte? Itt az általános és egyenlő választójog melletti állásfoglalás az inkább elvi, és inkább a szív alapján történik, és nem egy ilyen értelmi állásfoglalás, és nem az ész alapján. Tehát nagyon sok minden szól ellene. Mondjuk az is csodálatos lenne, ha két oldalas szórólap lenne arról, hogy milyen állapotban legyen a szíved, bármit is jelent ez a fogalom, és azt felmérnénk, és azok az emberek irányítanák a dolgok eldőlését, akik nem, hogy fejben, de a lelkületükben is épp rendben vannak. Nyilván láthattuk azt, hogy a Fidesz miképpen építette ki azt a rendszert, egyébként részben ilyen dualizmuskori mintákra, hogy a magyar társadalom legalul lévő, legkiszolgáltatottabb, lényegében feudalizált, jobbáskorban lévő rétegeit mozgósítja mindig a választások idején, és az fantasztikus volt, hogy ennek ellenére sikerült leváltani ezt a rendszert, köszönhetően egyébként mondjuk a Szavazat ára című dokumentumfilmek azok alkotóinak, és hogy miképpen szerveződött mozgalom a láncszavaztatások megakadályozására, és hogy pont ezeket a és a rabszolgasorban azt mondom, hogy valaki függő, tehát konkrétan tétesen kábítószerfüggő vagy alkoholfüggő, és ezért alkoholért vagy kábítószerért ugye eladja a szavazatát. Ezen a ponton nem kezdem el énekelni az ungászugalugé szövegű Izaura zenéjét, mert nem lenne ízléses poén egy ilyen és súlyos mondom, szociális hogy, probléma említése közben. Olyan értelemben szavazat eladásról se beszélhetünk, mert az, hogy valaki elad-e valamit, az egy döntés kérdése. De amikor ténylegesen valaki ilyen teljes szellem és lelki nyomorban van, az egy ilyen kiszolgáltatott figura. Ezt valahogy meg kell változtatni. Én nem szeretem azt, és nem sose szerettem azt, amikor itt arról beszéltek sokan, hogy krumpliért, zsákrumpliért eladja a szavazatát, minek szavazik. Mert láthattuk azt, hogy emberek miképpen adják el egy adókedvezményért a szavazatukat, miképpen adták el egy kedvezményes Volkswagenért, miképpen adta el valaki egy csokért, miképpen adta el magasan kvalifikált értelmiségi, miképpen tagadta meg az értelmiségi voltát, azért, mert kapott egy intézetet, és onnantól kezdve ő ezt a rezsimet szolgálta, úgyhogy tudta, mert ő ténylegesen tudta, hogy hogyan lopják szét az országot. Tehát én szerintem beszéljünk először az elitnek a felelősségéről, és hogy végig menjünk föntről lefelé, akkor elérhetünk a legkiszolgáltatottabb szerencsétlenekig, akik ezt. Erdély Ferenc a Parasztok című írásában mondta, hogy sose feledjük, hogy a parasztok valakik miatt parasztok, és valakiknek a parasztjai. Úgyhogy beszéljünk azokról mindig először, akik miatt parasztok sokan képletesen, vagyis alul vannak, kiszolgáltatottak, és kik azok, akik a paraszti sorban tartják őket. A NER az a tömeg és az elit szövetsége volt a középosztály ellen. És az elit az azért tartotta ezt a tömeget, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a hűbérurak meg az oligarchák azért tartották ezt a jobbátságot, hogy az a szavazataival a polgárságot, a szorványosan meglévő és szorványos öntudatú polgárságot, az felül szavazza 4 évenként. És most először ez nem sikerült. Most a polgárság nagyobb számban, és pont azért, mert 22-höz képest plusz 10%-nyi ember elment szavazni. Most a polgárság nem volt felülszavazható a jobbátság által, és ebből lett a rendszerváltás, és ebből lett a korszakváltás. Vigyázzunk rá, és őrizzük, mint a szemünk fényét, mert 16 éven keresztül kellett küzdeni érte. Még szem két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy elhangzott, hogy létezhet és létrejött egy ilyen identitás politikai baloldal. Nekem az egyik kedvenc történészem, Erich John Hobsbawm, akit az utolsó marxistának tartanak számon, 20. század egyik legnagyobb történésze, és a 2000-es évek elén írta az önélet rajzában, megjósolta azt írta, hogy a baloldalt az identitás politika fogja felzabálni. Vagyis hagyományos baloldal ugye arról szól, hogy a munkaadóknak, akik hát ugye mondjuk kizsákmányolóként azonosít a baloldal, és ugye a a munkások, vagyis a kizsákmányoltak közti ellentétre összpontosít. Mindenképpen az alul lévőkre és a melósokra. Tehát van egy ilyen típusú front. A fönt és a lent közti frontban a lentet képviseli a hagyományos baloldal. A kultúrbaloldal, ami ez vált, ez pedig az egész frontot eltörölte, és így rajzolta meg ugye a frontvonalat függőlegesen, és azt mondta, ha a Coca-Colának a tulajdonosa, vagy a vezérigazgatója, vagy nem tudom, CEO-ja átállítja szivárvány színűvé a Facebook profilképét, és a akkor legalsó, a munkásosztályhoz tartozik mostantól. És a legalsó szintű melós is átállítja szivárvány színű profilképét, akkor ők onnantól, ez egy tábor. Ők egy oldal. És ezzel elhazották az egész hagyományos ugye, baloldali képviseletet. Az igazi lényeges kérdésekről álkérdésekre telelték, és persze azt se vették komolyan, mert... És van erre kifejezés, hogy ez micsoda? Preventív ellenforradalom. Hmm. Ez maga a preventív ellenforradalom. Tehát akik lent vannak, mi a garancia arra, hogy soha nem lehetnek fent? Az a garancia arra, hogy eltöröljük a lent és a fönt politikai diskurzusát magát, és egy új frontvonalat vonunk meg, ahol a Coca-Cola vezérigazgató az a történelem jó oldalára kerül úgy, hogy egy fillért nem veszít. Úgy, hogy a gátlástalan tőkefelhalmozása az igazolódik egy teljesen új politikai diskurzus mentén, hiszen ő szivárvány színű fejlécet váltott. És mindjárt progresszív figura lesz. Igen, innentől aztán garancia, hogy aki lent van, soha nem jut fel, hiszen a lent és a fönt teoretikája semmisül meg benne. Az űrodüsszéjának az elején azt a lábszárcsontot, amivel agyonverik egymást, az gumicsontra cserélik a kezében. Igen. Nem? És így nem fog kihalni egyikőtök, és így de legalább hosszabban elvagytok. És így válik ebből egy olyan rendszer, aminek gumicsontváza van, mert már mindegyik csontja gumicsont, és már nincsen olyan csont, amely tényleges csont lenne, velő lenne benne, ott lenne benne a lényege a politikának, hanem már minden gumicsont, és a Tézeusz csontváza, de a szekrényből az is kidől. A politika ezekből a gumicsontokból áll össze, mint egy gumicsontváz. És itt nagyon fontos, hogy a 90-es években a Clinton korszak, amely felnőttem én legalábbis, tehát a Bill Clintonnak a 92-es választási kampánya szólt gazdasági és megélhetési problémákról. A sikeres külpolitikus, ugye Bush-sal szemben, aki megnyerte az öbölháborút is, és a rutinos tapasztalt, kicsit emlékeztetett a mostani kampányra egyébként. Tehát az Orbán és a Magyar Péter kommunikációja az valamennyire tükrözte a Bill Clintonnak, mint egy ilyen populista ellenzéki politikusnak, és a rutinos, öregróka, a világ vezetőivel találkozó és tárgyaló biztos választás idősebb George Bush közti ellentétet. Aki 4 éves ciklus, igen, hogy annyit tudott csak, ugye? Hát őt nem hívták vissza soha. Alelnökként 8, elnökként 4. Igen, tehát 12 aztán éven át volt. Aztán megjött a fiam további 8 évre. De hogy Bill Clinton megnyerte váratlan ezt a választást, és utána viszont nem valósította meg azt a gazdasági és társadalmi emancipációt, amit egyébként ígért volna a kampányában. Eljött viszont jött a kulturális emancipáció, tehát mondjuk azt, hogy a tényleges emancipáció és felemelés helyett egy ilyen diskurzus emancipáció történt. És ez lett a politikai korrektség. Tehát, hogy egy jellegzetes példa, hogy a világpolitikában ugye az addig a fejletlen országokat mostantól fejlődő országoknak nevezték, mint hogyha az jobb lenne. De így a minden... Nehogy hogy megsértődjenek. Fejlődő. Még ha nem fejlődik, akkor is fejlődő, mert van honnan... Mm-hmm. Vagy például ugye homoszexualitás. Én amikor meggazdagodom, akkor majd engem úgy hívjatok, hogy az elszegényedésre váró, az elszegényedés előszobájába lépő, de amint milliárdos leszek szóló, és onnantól már csak szegényebb lehetek, ezért így is nevezzetek. Vagy egy jellegzetes példa, hogy még Bill Clinton alatt se, demokrata elnökség alatt se lehettek hivatalosan elvileg homoszexuálisok tagjai az amerikai hadseregnek. Mert nem lehettek. Annyit búsultunk is ott, ugye, mint többiek. Nem kérdeztek el rá. De hogy egy lényeges, tehát részben, tehát egy szimbolikus, mert nagyon diszkriminatív intézkedés nem töröltek el, nem vittek keresztül, mert féltek volna, hogy ez milyen szavazókat lehet veszíteni akkor, hogy ténylegesen beleállnak abból, hogy akkor teljes meleg emancipáció az amerikai hadseregben is. Nem. Helyett viszont mondjuk elkészül ugye a Philadelphia című kurzusfilm, azt ünneplik, és ilyen diszt és egy ilyen diskurzus szintjén megvalósul a homoszexuálisoknak az emancipáció, de ebből egyébként nem lesz mondjuk jogi dolog. Mm-hmm. Vagy éppensége Clinton se állt bele abba, hogy a melegházasság kérdésébe. Mert nem mert ebbe beleállni, menjen diskurzus szintjén, kultúra szintjén, menjen a politikai korrektség, az menjen, és identitás politikát művelnek a valós alapok nélkül. És ezt a Clintoni receptet, aki gazdaságilag, tehát kulturálisan mondjuk így markásan balos lett, gazdaságpolitikájában folytatta a republikánusoknak a neoliberális irányzatát. Ugye ezt Nagy-Britanniában Tony Blair folytatta, aki ugye feltűrt ingúja, gyerünk, Új-Britannia, csináljuk meg, menjünk előre. Németországban Gerhard Schröder, aki annyira baloldali figura volt, ugye az új baloldaliságnak a vezére, hogy aztán, amikor már nem volt kancellár, beült a Gazprom igazgató tanácsába. Tehát egy... Magyarországon egy Gyurcsány Ferenc lett ennek a Clintoni, Tony Blairi, Gerhard Schröderi. Ugye, és akkor ez, hogy a rugalmas munkaerőpiac kell, mert az kell a gazdasági növekedéshez, és mi kell a rugalmassághoz? Hát az, hogy ténylegesen a munkavállaló jogokat leépítik, és a szakszervezeteknek az érdekérvényesítő képességét csökkentik. És Magyarország, Gyurcsány Ferenc volt az, aki ezt ténylegesen elvégezte, és mondhatni, hogy amikor már nyugaton, ez már egy ilyen lefutó, múló divat lett, akkor itt ekkor lett divat nálunk. Hát ez egy nagyon rossz minőségű Tony Blairünk lett nekünk. Tehát amilyen az ország, olyan a Tony Blair. Igen. Minden esetre amikor ez a neoliberális fordulat lejátszódott a jobb oldalon, azt nem lehetett hitszegésnek érezni, mert hát a jobb oldal hagyományosan, tehát ezek a jobb oldaliságnak a gyökerei, amit a Reagan, meg amit a Thatcher elvégzett a jobb oldalon, ez a neoliberális fordulat, ez hát a jobb oldalból hát következik. De amikor ugyanezt a bal oldal végezte el magán, Clintonnal, Tony Blairrel, Gerhard Schröderrel, az viszont maga a hitszegés, mert a baloldaliság pont nem ezt kellene, hogy jelentse. Pont ennek az ellenkezőjét kéne, hogy jelentse. És aki ebben az egész a baloldaliság meghamisításában és megrablásában részt vett, annak semmi köze nem lehet a baloldaliság újjáépítéséhez, és ezt most nem csak Magyarországra vonatkozóan mondom, hanem a teljes nyugati civilizációra vonatkozóan mondom. Továbbá, akinek bármilyen kapcsolódása van a posztkommunista, posztbolsevik MSZMP-hez, MDP-hez, kommunista párthoz, semmilyen módon nem kapcsolódhat, nem vehet részt a baloldal újjászületésében, mert a probléma része és nem a megoldásé. Még csak annyit tennék hozzá, hogy én, mint a Politika Történeti Intézetnek a kutatója, amely az egykori Párttörténeti Intézetnek valamilyen mondom, utódja, és mint aki én elég sok MSZP politikust ismerek, akikről tudom, majd tisztességes és dolgos politikusok, és nagyon fontos ügyek mellett állnak ki. Már önmagában ezért van mennyire tárgyalnám azt a képet, amit Robi szokott rajzol az MSZP-ről. Másfelől, és akkor most ezt mondanám, egy történészként valahogy mégis azt érzem, hogy az MSZP eltűnne ugye így a magyar nyilvánosságból, akkor mégis egy olyan párt tűnne el, ami különböző átalakulásokkal, de legalább 1890 óta létezik, és része ugye a történelemnek a része. És valahogy azt érzem, hogy mint amikor Indiana Jones ugye ott áll ugye a rakétavetővel, és próbálna szétlőni a frigyládát, mondja, szétlövöm azt a frigyládát, és akkor gyerünk, lője szét! Rajtunk csak átsiklik a történelem. A frigyláda maga a történelem. És én mondom Robinak, hogy gyerünk Robi, lőd szét az MSZP-t, lőjed szét! Rajtunk csak átsiklik a történelem, az MSZP maga a történelem. Hogyha lenne a vállamon egy bazuka, én nem haboznék. Nem tudnád megtenni, lehajtanád magad és megadnád magad. Hát itt nem tudok menni veled, Peti, de megyünk tovább a témák között. Én például szétadom a lendvai... Igen, a Lendvai Ildikóra gondoltam. Igen. Nagyon-nagyon szimpatikus. Ő az a politikus, tőle, hogy minden könyvbemutatón ott van. És... Ja, igen. Csak, és tudod megmenthette volna a köztársaságot. Ott volt neki a lehetőség arra, hogy Gyurcsány, amikor Gyurcsány átvette az MSZP-t, akkor Gyurcsányt félretaszítsa, és megmentse a baloldalt, megmentse a köztársaságot, megmentse akár nem magát az MSZP-t. Nem volt pszichopátiás ehhez az erő mércéhez. Ezt megtehette volna Bajnai Gordon, ezt megtehette volna Kis Péter, ezt megtehette volna Kovács László, ezt megtehette volna Lendvai Ildikó. Ők azonban félreálltak, és végignézték, és végigasszisztálták a köztársaság megbuktatását. És egy rossz szavuk nem volt a rendőratakra, egy rossz szavuk nem volt a hazudozásra, aztán annak a leepleződésére, aztán a következménytelenségre, a lenemmondásra. Végig asszisztálták ezt az egészet. A bűneiknek volt köszönhető az a 2010-es fülkellenforradalom, ja, meg az azt követő 16 évnyi moszkovita illiberalizmus. Takarodjanak egyszer is mindenkor, semmi nosztalgiát nem vagyok hajlandó érezni. De rájuk is vonatkozik sajnos, amit a Robert előírt, és jogosan írt elő. Ne legyünk olyan nosztalgikusak, Peti, mint azok a, nem tudom, hogy fiatalok-e, 30-asok, 40-esek, akiknek olvastam a kis rövid posztját, ugye a TikTokon, mert én abból írom a PhD-men, hogy... Hát mi az Orbán kormány alatt nőttünk fel, és hát nagyon hiányozni fog, hát legcsodálatosabb miniszterelnök. Ki a faszt érdekel, hogy hol nőttél fel? Érted? Ha Ugandában egy 9 éves gyerek erőszakolta meg az anyámat, mielőtt fölgyújtotta, de olyan aranyos volt, olyan, aki egy 9 éves, csillogott meg azok a szeme. Meg azok az ugandai nyarak. Igen. Meg azok a hosszú árnyékok, és a majomkenyérfák, és éjszaka az a különleges, a madarak és a rovarok közös hangja, ez nagyon fog hiányozni. Jobban, mint anyukám. Ennyi. Valahol még talán meg is érdemelte. Tehát, hogy nem, bazd meg. Nem. Elég volt. 2010-ben, mint virágeltást mondhatták volna a baloldali politikusok, hogy visszafognak még maguk sírni engem, ugye? És hát nem ez történt itt a NER-ben. Már Orbán Viktor is mondhatta volna. És fogja is. Még annyit hadd mondjak el, hogy a már május 1-én... Gyere be, Kalambó! Ugye ezt mondja, 1886-ot chicagói tüntetésen lőttek bele a tömegbe, és ugye meghaltak többen is. Ennek emlékére lett 1889-ben május 1-e a munka ünnepel, mint a munkásmozgalmi ünnep. De a Labor Day-t azt ők szeptemberben tartják az amcsik, tehát a Chicagóról beszélsz most. Igen. Tehát annak kapcsán az esetre emlékezve a második internacionáli a munka ünnepévé tette meg. És hogy a második internacionális programja volt ugye a 3-8-as. A 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, amit aztán ugye a Beatrice is megénekelt. Ez a klasszikus ugye, szocialista program. Erről sokat olvashattok a 888.hu-n. De hogy az a fontos, hogy a történelemben semmi sincsen ingyen. Tehát amikor itt 8 órás munkaidő van, vagy amikor munkásvédelmi intézkedések vannak, vagy amikor betegszabadság van, vagy bármi, ezt nem adták, valami jótékonyságból, ezt nem adta az állam, hanem ezt tényleg kőkemény munkával, tömegtüntetésekkel, halálesetekkel, mint mondjuk 1912. május 23-án a vérvörös sütörtökön, ezt elődeink kiharcolták, megküzdtek érte. És ez felelősséget ró ránk, hogy megőrizzük ezt, nem ajándékba kapták, és ha mi úgy érezzük, hogy ajándékba kaptuk, akkor annyi becsülete is lesz, és akkor úgy veszítjük el, hogy az unokáinknak vérrel kelljen visszaszerezni. Úgyhogy a mi felelősségünk, hogy ezeket a munkavállalói jogokat megőrizzük, és hogyha lehet, akkor tovább terjesszük ki. Még tovább. Május 1-e nem a munka ünnepe, hanem a munkásmozgalom ünnepe. Örömünkre szolgált, hogy munkával tölthettük itt a társaságotokban.